Ég í dular gerfi fer Ég get horfið sjónum fér Ég get ferðast milli staða á hreint ótrúlegum ráða Það ég Stundum svo gaman en ég prata allar saman Það ég Og í dular gerfi Það svo létt að blekja alla með þeim brögðum sem ég kann Og ég fæ þig til að já trúa að þennan mann Hey! Leitir þú að mér þá mun ég þarfa frá þér Hérna ég hans snillingurinn ég Hljóft ég fer borg og bí Aldrei læðist ég í frí Því að enginn stens mér snúning er ég fer í dular búning Það ég, þú gengur framhjá og veist ekki að mér rétt hjá Já, risa eða stór með sitt öskur og sitt klór Því að ég er ekki röður Jafnvel gott að hefur Leiti þú að mér þá mun ég hverfa frá þér Hérna ég hans snillingur